सदाओ मेरे सुनो, कहता है दिल खाके कसम। देखा जमीन देखा वो फलक, तुम सा नहीं देखा। तेरी आंखों के झलक देखे एक जमा, शिकायत